6700 U za 55,98 zł miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 9 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. W południe prezydent Andrzej Duda wręczy powołania na marszałków seniorów Sejmu i Senatu. Solidarność nie zgadza się na zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Parlament Europejski zaapeluje dziś o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Za 2 godziny prezydent Andrzej Duda wręczy powołania na marszałków seniorów Sejmu Markowi Sawickiemu i Senatu Michałowi Sewreńskiemu. Marek Sawicki, który poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu, mówił w Trójce o tym, jak powinno wyglądać nowe prezydium niższej izby parlamentu. Moim zdaniem, jeszcze dzisiaj mamy 6 klubów, to powinien być marszałek i 5 wicemarszałków. Zobaczymy, co uzgodnią liderzy i co zaprezentują. Jaka będzie ostateczna uchwała, to już będzie głosował te uchwały marszałek właściwy. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Szymon Hołownia. Pierwsze posiedzenie obu izb parlamentu odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Solidarność nie zgodzi się na zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Jak mówił w Polskim Radiu Katowice przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolosz, związek nie może w tej sprawie milczeć. Wolne niedziele, przypomnę, to był projekt obywatelski, pod którym zebrano kilkaset tysięcy podpisów. Ten projekt obywatelski zyskał aprobatę ówczesnego Sejmu. Te wszystkie propozycje dotyczące zmiany systemu funkcjonowania sieci wielkopowierzchniowych w niedzielę, myślę, że są po prostu najzwyczajniej w świecie głupie. Koalicja Obywatelska zapowiadała przywrócenie wszystkich niedziel handlowych. W zamian pracownicy mieliby pobierać wyższe wynagrodzenia za pracę w weekend i otrzymać 2 wolne weekendy w miesiącu. W budżecie państwa na przyszły rok są pieniądze na realizację programów dla rodzin i seniorów, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg podkreśliła, że prezydent Andrzej Duda będzie pilnował, by te pieniądze zostały wydane zgodnie z planem. Pieniądze są w budżecie, również na politykę senioralną, czyli 13, 14 emerytura, senior plus, aktywni plus. Na te programy wszystkie środki są zaplanowane i na pewno pan prezydent nie pozwoli, aby te środki z tego budżetu na inne cele zostały wydatkowane, zmienione. Marlena Maląg przypomniała, że obecnie bezrobocie w Polsce jest najniższe od 1989 roku. Szacowana przez resort stopa bezrobocia na koniec października wyniosła 5%. Parlament Europejski zaapeluje dziś o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć negocjacje unijnych krajów w sprawie 12 pakietu restrykcji. Kluczowym elementem ma być embargo na import diamentów. Obostrzenia będą wprowadzane stopniowo od stycznia. Wraz z zakazem importu diamentów będzie też wprowadzony mechanizm śledzenia kamieni szlachetnych, by całkowicie wyeliminować je z rynku, czego również domagają się europosłowie. Mają dziś też zaapelować o nałożenie sankcji na rosyjski koncern Alrosa, głównego producenta diamentów. W projekcie rezolucji jest też m.in. apel o nałożenie sankcji na główne przedsiębiorstwa naftowe, na Gazprombank i o ograniczenie współpracy z Rosatomem do minimum. Będzie też wezwanie do zakazu importu rosyjskich produktów jądrowych. Wiadomo jednak, że w 12 pakiecie nie będzie sankcji obejmujących energetykę jądrową, bo nie ma na to jednomyślnej zgody. Restrykcje mają być natomiast nałożone na kolejne produkty podwójnego zastosowania, produkty stalowe, chemiczne i budowlane. Rozszerzone mają być m.in. restrykcje o usługi komputerowe i oprogramowanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 2 osoby zginęły w nocnym pożarze w Szczecinie. Palił się opuszczony budynek przy ulicy Lubomirskiego, mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej. Około godziny 4:50 dostaliśmy zgłoszenie o pożarze. Zgłaszający nie był w stanie doprecyzować, co tam się pali. Przy ulicy Lubomirskiego w Szczecinie na miejsce udał się jeden zastęp, który w toku rozpoznania ustalił, że palą się rzeczy znajdujące się w budynku opuszczonym. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawniono zwłoki 2 osób. Przyczyny pożaru nie są znane. Bada je policja pod nadzorem prokuratury. Rośnie kolejka ciężarówek przed przejściem granicznym w Dorohusku na Lubelszczyźnie. Od poniedziałku trwa tam protest przewoźników. Bezpieczeństwa kierowców na drodze krajowej nr 12 pilnują policjanci, mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Kolejka wydłużyła się do miejscowości Stołp. Jest to około 30 km od przejścia granicznego w Dorohusku. Do tej pory nie odnotowaliśmy incydentów, nie podejmowaliśmy interwencji, tak więc protest przewoźników przebiega spokojnie. Jeżeli chodzi o przepuszczanie pojazdów, odbywa się to w ten sposób, że w kierunku wyjazdowym z Polski przepuszczane są 2 pojazdy ciężarowe, natomiast na wjeździe do Polski 1 pojazd co godzinę. Protest trwa też w Chrebennem oraz w Korczowej na Podkarpaciu. Przewoźnicy domagają się m.in. zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem, przywrócenia pozwoleń na wjazd na teren Unii dla ukraińskich przewoźników. Chcą także weryfikacji pochodzenia kapitału w firmach, które zarejestrowały się w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju mamy dziś całkiem ładny jesienny dzień. Na południu i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północy okresami będzie wzrastać do dużego. I tak też się dzieje. Na północy w tej chwili pada. Taka wielka chmura utworzyła się od Poznania po Koszalin i tam wszędzie można zmoknąć. Na Pomorzu, Kujawach i miejscami na zachodzie mogą też pojawić się słabe opady deszczu. One nie będą jakoś ani długotrwałe, ani uciążliwe. Nie będzie tego dużo. To takie po prostu jesienne zwykłe deszcze. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie, po Jeziorzu Pomorskim i na Podhalu do 13 w Małopolsce. Małopolska dzisiaj najcieplejsza. Sześć minut po godzinie 10. Ponownie dzień dobry Państwu. To jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Przegląd najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata, najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki. To wszystko u nas do 12. Witold Lazar, będziemy razem przez najbliższe 2 godziny jeszcze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Grow to be a wise man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Podsiadło, trójkąty i kwadraty. Trójka przed południem, prawie kwadrans po godzinie 10. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym kilka razy, o misji Osiris Rex. Niedawno na Ziemi wylądował zasobnik zabierający 255 gramów materiału pobranego z odległej o około 100 milionów kilometrów planetoidy Bennu. Misja Osiris Rex kosztowała trochę ponad miliard dolarów, co oznacza, że 1 gram pobranego materiału kosztował ponad 4,5 miliona dolarów. To około 70 tysięcy razy więcej niż czyste złoto o tej samej masie. No i jak się okazuje, to wcale nie jest najdrożej. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy pozaziemski materiał, który trafił na naszą planetę dzięki działalności człowieka, pochodził z programu Apollo. W latach 1969-72 sześć misji przywiozło na naszą planetę prawie 400 kg skał księżycowych.

formacja Mumford Sons. Trójka przed południem, 20 po 10. Proszę Państwa, NASA szykuje się do rekordowej, jeśli chodzi o koszty misji. Na początku kolejnej dekady agencja zamierza dostarczyć na Ziemię próbki z Marsa. No tak, tego mogliśmy się domyślać po Księżycu. Kolejnym takim obiektem zainteresowania wszystkich, którzy w ogóle interesują się eksploracją kosmosu, jest oczywiście Mars. Od 2,5 roku łazik Perseverance jeździ po czerwonej planecie. On pobiera materiały z rejonu, gdzie niegdyś miała płynąć rzeka. Ma pobrać 30 próbek o łącznej wadze 450 gramów. No i te próbki mają być dostarczone na Ziemię w ramach najbardziej złożonej inżynieryjnie misji kosmicznej, jaką kiedykolwiek zaplanowano. Misja nazywa się Mars Sample Return. Zakłada przekazanie pobranych próbek do lekkiej rakiety, która ma wynieść pojemniki na orbitę Marsa. Tam ma je przechwycić statek kosmiczny, który dostarczy z kolei próbki na Ziemię. No, misja jest skomplikowana i niezwykle droga, no a całkiem niedawno jej koszty ponownie wzrosły. Sprowadzenie próbek może kosztować, jak się szacuje, nawet 11 miliardów dolarów. Próbki z Marsa. No a to oznacza, że 1 gram piasku z krateru, po którym jeździ łazik Perseverance, może kosztować nawet 24 miliony dolarów. 1 gram. Czyli 5-krotnie więcej niż koszt grama próbek z asteroidy Bennu. No jak Państwo widzą, to nie są tanie rzeczy, ale zawsze przeliczając takie wartości, warto zadać pytanie, ile kosztuje wiedza? Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense w super cenie za 1199 zł. Dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Zgaś papierosa, nie życie. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Współpraca Narodowe Centrum Kultury. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One z etui za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 10.30. Czas teraz u nas na serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Cały czas trwa 12. edycja akcji Darmowy Listopad, podczas której bezpłatnie można zwiedzać rezydencje królewskie w całej Polsce. W tegorocznej odsłonie wydarzenia bierze udział 9 instytucji kultury. Wśród nich m.in. Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, które już podczas ubiegłorocznej edycji cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Zamek odwiedziło wtedy blisko 10 tysięcy osób, mówi dyrektor muzeum Mikołaj Getka-Kenik. Mamy nadzieję, że w tym roku co najmniej wyrównamy ten rekord zeszłoroczny. My mamy nadzieję, że ta akcja będzie trwać jak najdłużej, bo naprawdę jest to znakomita okazja, żeby wypromować to królewskie dziedzictwo na skalę ogólnopolską. Bo zauważyliśmy, że są turyści, którzy po prostu w listopadzie chcą zwiedzić wszystkie te rezydencje. I po prostu jeżdżą od miejsca do miejsca i uważam, że to jest też bardzo ciekawy taki sposób właśnie na rozwój takiej turystyki śladami polskich królów i w ogóle polskich monarchów. Mówił dyrektor muzeum Mikołaj Getka-Kenik. A w tegorocznej akcji Darmowy Listopad uczestniczą Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także zamki w Sandomierzu, Lublinie, Malborku, Poznaniu oraz Zamek Żupny w Wieliczce. 5 miesięcy w namiocie spędziły fanki Taylor Swift, a wszystko po to, by zająć jak najlepsze miejsca podczas koncertów, które dziś, jutro i pojutrze odbędą się w Buenos Aires. Według magazynu muzycznego Pitchfork, który o sprawie napisał jako pierwszy, fanki w namiocie śpią rotacyjnie, zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem. Powstał też specjalny regulamin, do którego każda z nocujących w namiocie osób musi się bezwzględnie stosować. A to m.in. konieczność spędzenia w namiocie co najmniej jednej nocnej zmiany oraz poświęcenie na to co najmniej 60 godzin w miesiącu. Im dłużej dana osoba spędzi w namiocie, tym większa ma szansa na bycie pod sceną jedną z pierwszych. Na szczęście pierwsza szansa czeka na argentyńskich fanów już dziś, bo Taylor zagra w Buenos Aires swój pierwszy z trzech zapowiedzianych na ten rok koncertów w tym mieście. O najstarszym polskim kinie, które znajduje się w Szczecinie. Będziemy rozmawiać już dziś podczas audycji Trójka do Trzeciej. Czy miasto kupi kino, które jest również jednym z najstarszych nieprzerwanie działających kin na całym świecie? Na pewno takie ma plany, a więcej o tych planach, ale też o najstarszych polskich kinach usłyszą Państwo na naszej antenie chwilę po godzinie 12. O 14.30 pojawi się ponownie Małgorzata Łukowska i wtedy również na naszej antenie kolejny trójkowy serwis kulturalny. Trójka przed południem, za 29 minut, 11. I'm done. Break your legs and relax with a pocket of pills. Move your body like 17. Cause you're my baby now. You're looking great in light. No matter if it's right. Yeah, I'm done, done. Przedpołudniem za 22 minuty, godzina 11. Proszę Państwa, w 1590 roku wynaleziono mikroskop, w 1752 roku piorunochron, a w 1763 roku puzzle. Dziś mamy Europejski Dzień Wynalazcy. No i pytam Państwa z tej okazji, jak się Państwu wydaje, który spośród wszystkich wynalazków, jakie znamy, ma dziś dla nas najważniejsze znaczenie, najbardziej szczególne? Może ten jeden, który decyduje o tym, w jakich czasach żyjemy i w jakim świecie? Naszym zdaniem najważniejszy wynalazek to prąd. Jego produkowanie, gromadzenie, przesyłanie, no bo bez prądu to nie funkcjonowałaby właściwie większość wynalazków, o których możemy powiedzieć. W momencie, kiedy pan Graham Bell wynalazł telefon, to miał już 3 nieodebrane połączenia od Chucka Norrisa, więc może o tym też warto przypomnieć. Niektórzy to nazywają trytytki, ja tej nazwy nie lubię, po prostu opaski zaciskowe. To jest wynalazek ludzkości. Proszę pana, opaski zaciskowe, to strasznie długo się wymawia. Trytytka o wiele szybciej, ale słyszałem, że podobno trytytka to się mówi wtedy, kiedy ma się dużo czasu. Jak się nie ma czasu, mówi się po prostu trytka. 2 2 7 3. Cieszyć się. Trzeci Polskiego Radia. Kaiser Chiefs. No, a skoro wszyscy zdrowi i wszyscy czują się znakomicie, to 13 minut przed godziną 11, to jest idealny czas na wycieczkę. Jak to zwykle o tej porze mamy w zwyczaju, zabieram Państwa teraz na południe, konkretnie do województwa śląskiego. Tam dziś gościmy. O gotyckim zamku w Siewierzu opowiedzą Państwu teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Siewierz to miasteczko w północnej części województwa śląskiego, które znajduje się tuż przy drodze łączącej stolicę Górnego Śląska z Warszawą. Jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków tego miasta jest romańska kaplica, niegdyś pełniąca funkcję kaplicy kasztelańskiego grodu, która powstała w XIII wieku. Do dziś na jednej ze ścian apsydy zachowały się fragmenty malowideł z tego okresu, a jak długa jest historia Siewierza i samego zamku, o tym już dziś opowiemy. Siewierz zmiankowany był pierwszy raz w XII XIII wieku początkowo należał do śląskich książąt, bytomskich i cieszyńskich, a potem stał się własnością krakowskich biskupów. Pierwszym obronnym obiektem Siewierza był gród, który powstał w latach 30. XIII wieku z inicjatywy Henryka Brodatego, a który położony był na południowy zachód od miasta. Kaplica cmentarna, którą wspomniałaś we wstępie, jest właśnie pamiątką tego założenia. Trzeba koniecznie podkreślić, że należy ona do najcenniejszych tego typu zabytków w Polsce. A kiedy powstał zamek, którego właściwie ruiny możemy teraz obserwować? Zamek zbudowano w pierwszej połowie XIV wieku, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą z lat 30. tego samego stulecia. Najstarszą częścią gotyckiego zamku była cylindryczna wieża. To był tak zwany punkt ostatecznej obrony. W tym czasie zamek był założeniem drewnianoziemnym. Prawdopodobnie jego fundatorem był książę opolski Władysław. Zamek murowany zaczął powstawać w XIV wieku za czasów księcia bytomskiego Władysława lub jego brata Jerzego, a budowę dokończył książę cieszyński Kazimierz I. I w tym stuleciu przejął go inny właściciel. Tak, w latach 30. książę Władysław sprzedał go księciu cieszyńskiemu i w ich rękach Siewierz z krótką przerwą pozostał do lat 40. XV stulecia, gdy w celu ratowania książęcej kasy musiał zostać sprzedany. I to był też ważny moment w historii zamku. Tak, bo jego nowym właścicielem został biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki i od tego czasu również biskupi przyjmowali także tytuły książąt siewierskich. Powstałe w ten sposób księstwo zostało wyłączone spod władzy Czech. Z tym faktem nie chciał się zgodzić książę raciborski Mikołaj i opanował zamek, którego biskupowi nie udało się odbić. Dopiero rok później negocjacje doprowadziły do oddania zamku biskupom. No i zamek został przez nich przebudowany. W związku z tym, że zamek stał się miejscem reprezentacyjnym, no musiał zostać powiększony. Prace prowadzono w XVI wieku. Zostały one zakończone powstałą budowlą w stylu renesansowym. Wówczas także wzniesiono skrzydło po stronie północnej z wieżą bramną i sąsiednie budynki. A w latach 70. tego samego stulecia zmodernizowano fortyfikacje zewnętrzne. Niestety to nie uchroniło twierdzy przed zniszczeniami w trakcie wojny 30-letniej. W 1655 roku zamek został zdobyty przez wojska szwedzkie, jednak natychmiast go odbudowano, ale w XVIII stuleciu podupadł, na początku XIX wieku został opuszczony, co jeszcze bardziej pogłębiło stan jego zniszczenia. Okazuje się, że czasami opuszczenie więcej kosztuje zamki niż zniszczenie ich. Obecnie zamek jest też atrakcją turystyczną mimo wszystko. Tak, i to największą atrakcją w tym rejonie. Jest on również na liście na tak zwanym szlaku Orlich Gniazd. Jeżeli chodzi o Siewierz, to pierwsze prace remontowe miały miejsce w latach 50., potem w latach 70., a ostatnio w XXI wieku. W ostatnim czasie także przeprowadzono badania archeologiczne, dzięki którym wiedza o zamku została znacznie poszerzona. No i dzięki temu również zamek możemy bezpiecznie zwiedzać, gdyż jest zabezpieczony i udostępniony zwiedzającym. Do Siewierza zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku.